เรื่องอานาปานสติตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญ ตั้งมั่นสมาธิตัวตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ไม่ว่ามันจะคิดดีคิดชั่วคิดอดีตคิดอนาคตคิดรักคิดชังสมาธิเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะเกิดอาการตั้งมั่นไม่เอียงไปหาสิ่งเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกได้ยินเสียงอะไรตูมตามขึ้นมามันก็มั่นคงอยู่นี่สมาหิโตอันที่สามกรรมนิโยภาษาบาลีค่ะกรรมนิโยคล่องแคล่วควรแก่การงานสามอันนี้นะเป็นแฟกเตอร์เป็นองค์ประกอบของสัมมาสมาธิวิสุทโธสมาหิโตกรรมนิโยกรรมนิโยแปลว่าคล่องแคล่วควรแก่การงานควรอย่างไรจะให้คิดก็คิดได้ไม่เครียดนะไม่เครียดเป็นจิตที่ผ่อนคลายตนเองแล้วมีพลังงานไม่ใช่จิตซึบือไม่ใช่สงบซึบื้อนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะแต่เป็นสงบที่มีพลังอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมจะให้คิดอะไรก็คิดบ้าไปเหมือนไฟฉายฉายปั๊บไปดูเป็นลำแสงเป็นไรเรื่องอะไรทะลุทะลวงจะให้หยุดก็หยุดได้อย่างนี้เลยว่ากรรมนิโย activity ท่านที่เรียนภาษาอังกฤษมาบางก็เอามาช่วยจำตัวแรกนี่ว่าวิสุทโธเป็นคุณภาพวิสุทโธตัวนี้จะเป็นคุณภาพ theory บริสุทธิ์ตัวที่สองสมาหิโตตัวนี้จะเป็นสมรรถภาพคือกำลังที่ตั้งมั่นสมรรถภาพอันเนี้ยส่วนกรรมนิโยนี่ตัวนี้จะเป็นประสิทธิภาพประสิทธิคือนำไปสู่ความสำเร็จจะให้คิดก็คิดได้จะให้หยุดก็หยุดได้ใช่นี่เราจะเรียกมันอีกคำหนึ่งก็ได้คำสมัยหน่อยตัววิสุทโธนี่เรียกว่าเรเดียนคือเมื่อมันบริสุทธิ์นี่มันจะมีพลังอยู่ภายในเรียนมีแสงนะจิตมีแสงเรเดียนเป็นเรเดียนเป็นแสงออกเวลาสงบเพียงแต่เริ่มจะสงบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียงทั้งหลายมันดังผิดปกติเสียงคนพูดเบาๆก็ดังมันจิตมันจะเริ่มสงบถ้ามันสงบมากไปกว่านั้นเนี่ยจิตมีแสงเสียงตีคองเสียงคนไอนี่จะออกเป็นแสงความรู้สึกจะเป็นแสงทำสงบมากๆบริสุทธิ์มากๆแล้วมันยิ่งผู้ใดทำไปถึงตัวใหญ่ๆเป็นตัวใหญ่ๆมีแสงเสียงไอเสียงจามเสียงเขียดร้องเสียงใบไม้ร่วงลงมาติดหลังกดที่เราตามไปใต้ต้นไม้นี่หรือว่าเสียงน้ำค้างหยดเดียวป๊อกลงมานะจะออกเป็นแสงที่เป็นคลื่นของเสียงนี่กลายเป็นแสงของจิตกระทบถ้าไปอยู่ในป่าในดงนะผีย่านผีกลัวจิตอันนี้มันมีเรเดียนวิสุทโธนี่มีเรเดียนสมาหิโตนี่จะเรียกว่าเรเซอร์ก็ได้มันแหลมคมแทงลงไปที่ไหนก็ได้ส่วนกรรมนิโยตัวนี้จะเป็นเรดาร์คอยจับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีสตินะมีสติตัวเองคิดอะไรก็รู้ทันทีตัวเองไม่คิดก็รู้ความเครียดความอะไรจะไม่มีหน้าตาจะจำสายเบิกบานไม่เครียดไม่เป็นโรคของจิตต่างหากนะกับโรคของกายคนละอันที่ว่าอโรคยะนั้นเป็นคุณภาพของสมาธิอโรคยะอนวัชชะ โกศลสัมภูตะสุขวิปปะนี่คือผลของมันอโรคยะจิตไม่มีโรคคือไม่มีอะไรมาเสียบแทงจิตจิตไม่เครียดผ่อนคลายเบาสบายอนาวัชชะไม่เป็นโทษไม่เป็นโทษอยู่กับใครก็ไม่เป็นโทษใครไปอยู่กับใครใครก็ไม่หนักใจเพราะจิตชนิดนี้เป็นจิตที่มีคุณภาพอยู่ในตัวเสร็จอยู่ที่ไหนใครก็สบายใจอยู่กับใครก็ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายๆคนก็ไม่มีปัญหาไม่มีโทษต่อมาก็มีสุขวิปากะมีสุขมีผลเป็นความสุขสมาธินี้มีสุขนะไม่มีทุกข์หรอกมีสุขนั่งอยู่ก็สุขยืนอยู่ก็สุขเดินนอนยังไงสุขอยู่ความสุขชนิดนี้เป็นสุขที่ไม่แอบอิงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขที่ใครจะมายื้อแย่งมาลักมาขโมยมาแย่งชิงไปไม่ได้ที่เรียกว่าสุขวิปากะมีวิบากคือผลของมันนี่เป็นสุขโกศลสัมภูตะเป็นอยู่ประกอบด้วยปัญญาอยู่ตลอดไม่ใช่สมาธิซื่อบื้อนะมีปัญญาเพราะนั้นสมาธิคืออะไรเราก็สรุปแล้วว่าคือการกระทำจิตให้มันพอดีสม่ำเสมอตั้งมั่นอย่างยิ่งและก็มีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพคือวิสุทโธสมาหิโตกัมมะโยบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรแก่การงานผ่อนคลายไม่ตึงเครียดอยู่อย่างมีความสุขทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเอาต่อไปทำไมจึงต้องมาทำสมาธิตัวนี้ต้องถามนะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะมาทำทำไมเมื่อถามว่าทำไมต้องทำสมาธิเราก็ต้องมารู้จักว่าตัวเราเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันอยู่ในจิตดวงเดียวชีวิตตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาละหุโสวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวจิตนี้พาสุขจิตนี้พาทุกข์จิตนี้พาหัวเราะจิตนี้พาร้องไห้จิตนี้พาไปขึ้นสวรรค์จิตนี้พาไปตกนรกจิตนี้พาเวียนว่ายตายเกิดดีชั่วเพราะนั้นเมื่อรู้อยู่ในจิตดวงเดียวก็มาจัดการกับจิตดวงนี้ที่ว่าทำไมต้องมาทำสมาธิเพราะว่าเราต้องการจะให้จิตดวงนี้มันดีมีคุณภาพถ้ายังมีกิเลสตายไปจะไปเกิดใหม่ก็เกิดดีๆโดยไม่ต้องเวียนไปสู่ความชั่วร้ายภาวะอันเราไม่ปรารถนาในชีวิตนี้เราก็ไม่ต้องการสิ่งที่มันไม่ดีเราอยากจะให้มันดีมันจะดีที่จิตมันไม่ดีที่กายกายจะดีจะอ้วนจะท้วนสมบูรณ์แค่ไหนก็ตามเมื่อใจมีทุกข์มันไปผูกคอตายเองกายว่าท่านจะตายได้มันวะเนี่ยโพกินเขาอิ่มยิ่งกายว่าท่านจะตายแต่ใจอุกอังสังขยาผูกข้อตายเองเพราะนั้นตัวจิตเนี่ยตัวสำคัญเพราะนั้นคำถามว่าทำไมจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนากันเพราะว่าเราต้องการจะจัดการกับจิตตรงนี้เวลาเราตายร่างกายหามไปเผาแต่จิตนั่นน่ะเหมือนเมล็ดพืชในหนังสือที่เราสวดยะถาหิอัญญตลังพิชังเขเตวุตังวิโรหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโทพยังอาศัยแผ่นดินที่มีอุณหภูมิเรียกว่ารถแผ่นดินมีความเย็นความร้อนอาศัยยางซึ่งมีอยู่ในเมล็ดพืชจิตวิญญาณนี้เหมือนเมล็ดพืชตัณหาเหมือนยางตำการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาด้วยแรงของตัณหาของยางนั้นเหมือนแผ่นดินเมื่อมียางในเมล็ดพืชมีแผ่นดินมีเมล็ดหล่นลงเกิดเมื่อร่างกายตายไปจิตวิญญาณยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็ไปเกิดอีก ทีนี้กิเลสตัณหานี่มันก็ยังมีสองส่วนตัณหาดีก็มีตัณหาชั่วก็มีที่เรามาบวชมาเจริญสมาธินี่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นปุถุชนเราก็อาศัยกำลังของตัณหาตัณหามันอยากดีอยากเป็นพระดีอยากเป็นเนนดีอยากปฏิบัติธรรมอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมเอากำลังของตัณหามาใช้ให้เกิดประโยชน์แทรกแซงขบวนการของตัณหาแทนที่จะเอาไปปรารถนาในทางชั่วมันปรารถนาดีก็ยังเป็นตัณหาอยู่เอาอย่างว่าเราเกิดมาจากตัณหาเราได้อาศัยตัณหานี้แหละแต่สุดท้ายจะต้องละตัณหาเมื่อตัณหาส่งไปถึงจุดหนึ่งจำเป็นจะต้องทิ้งตัณหาแล้วเอาอีกอันหนึ่งมาต่อตัณหาคือเอาตัวฉันทะความหวังความปรารถนาความพอใจในสิ่งที่ดีกระทำสิ่งที่ดีพอใจเมื่อใดตัณหาส่งมาถึงความพอใจเมื่อนั้นก็ยังสุคมจันทันทีเพราะนั้นพรหมจันทร์ของเราจึงบอกว่าฉันทะมูลกาความพอใจเป็นรากเมื่อเกิดพอใจแล้วตัณหาก็ค่อยๆหมดหน้าที่ลงเป็นหน้าที่ของฉันทะทำงานต่อไปที่นี่เราต้องการให้จิตนี่มันดีเพราะมันจะต้องไปเกิดในเมื่อกิเลสยังอยู่เราก็เลยมาฝึกดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนกว่าแม้ขณะนี้ยังไม่ตายเนี่ยถ้ามันสามารถหมดกิเลสไปได้จิตดวงนี้ก็สามารถทำให้วัฏสงสารสั้นลงสั้นลงหรือถ้าหมดกิเลสไปทั้งหมดเลยก็จบสิ้นกันทีเพราะเหตุนั้นคำถามว่าทำไมจึงต้องมาทำสมาธิก็สรุปได้ว่าเพื่อต้องการจัดการกับจิตดวงเดียวที่มันพาเกิดพาตายพาดีพาชั่วพาสุขพาทุกข์นี่ให้มันดีให้มันวิสุทโธให้มันสมาหิโตให้มันกัมมเนโยให้มันมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพให้มันบริสุทธิ์ให้มันตั้งมั่นให้มันนุ่มนวลควรแก่การงานทีนี้คำถามต่อไปทำความเข้าใจกันให้ชัดอีกประทำสมาธิภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรตรงนี้ต้องรู้อีกนะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเฉยๆสมาธิภาวนานี่เพื่อผล4อันใครจะทำอย่างไรก็ตามแต่มันจะมีผลอยู่จำนวน4อันนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งเขียนลงไปได้เลย1เพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันขณะเนี้ยให้เกิดความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นไม่ต้องรอตายนอกโรงไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทความสุขชนิดนี้ที่จะต้องพบนี่เป็นผลของสมาธิแล้ว2เพื่อผลของมันนะเพื่อญาณทัศนะตัวนี้ท่านหมายถึงความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีแมชชีนพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลขึ้นมามีความโลดโผนเหนือมนุษย์ธรรมดา3เพื่อความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์อันนี้อันหนึ่ง4เพื่อการกระทำความทุกข์อาสวะทั้งหลายที่มันทำให้ทุกข์สิ้นไปมีสี่อันเท่านี้เจริญสมาธิภาวนามาถ้าไม่ได้อันใดก็ได้อันหนึ่งในจำนวนสี่อันนี้อันตัวแรกความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ชักชวนนะให้เราค้นให้พบถ้านักบวชค้นให้พบความสุขจากการบวชโดยการเจริญสมาธินี้แล้วการบวชของเขานั้นมีกำไรไม่เป็นการบวชที่จำสามเป็นการบวชที่มีผลกินข้าวของชาวบ้านปัจจัยสี่ชาวบ้านขึ้นมานะมีผลพระพุทธเจ้าท่านเปรียบบุคคลที่เป็นโยมอยู่ในบ้านนะหาอยู่หากินก็ขาดแคลนเป็นคนชั่วเป็นลูกที่ชั่วของพ่อของแม่สังคมไม่ปรารถนาเป็นคนไม่ดีตั้งใจมาบวชเมื่อมาบวชแล้วเป็นนักบวชที่ดีไม่ได้คนไม่พบในการบวชยังทำให้เสียในการบวชพระพุทธเจ้าท่านว่าเปรียบเหมือนด้นฟืนเผาผีกลางป่าช้า ทั้งหัวสองข้างไฟไหม้ทางกลางเปื้อนคูดจับทางหัวไฟไหม้มือจับทางกลางมีแต่อุจจาระเจ้าสิจับวันไหนเป็นบุคคลที่พลาดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทั้งเป็นคารวาสก็ไม่มีประโยชน์มาบวชก็มีโทษว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนักบวชจะต้องมาสำนึกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้แต่พอบวชมาเนี่ยค้นให้พบความสุขชนิดนี้ความสุขโดยชอบธรรมภาษาบาลีว่าสมาธิภาวนาภาวีตาพระโหรีกตาชิตถะธรรมิกะสุขาวิหารายะสังวัตติสมาธิภาวนาที่เธอเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันทันตาเห็น conducive to the living by business conducive to นำมาซึ่งความสุขไม่ใช่แฮปปี้ใช้คำว่า businessภาษาอังกฤษเขาแปลว่า business คือมันไม่ใช่แบบเล่าร้อนด้วยความสุขที่เยือกเย็นมากอันนี้ผมว่าไม่เหลือวิสัยนะพวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เหลือวิสัยมันจะต้องพบทีนี้อันที่สองอันนี้ก็ไม่น่าสนับสนุนแต่มันเกิดมีบางคนมีนะนั่งสมาธิไปมาพอจิตเริ่มมีสมาธิขึ้นมามันไปเห็นสิ่งที่ใครไม่เห็นมันไปได้ยินสิ่งที่คนอื่นก็ไม่ได้ยินซึ่งมันก็เป็นเรื่องของจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันกำลังสมาธิมันจะเหมือนไฟฟ้าเนี่ยไอ้ที่มันสว่างอยู่นี้ก็เพราะไฟฟ้าไอ้ที่มันทำให้เกิดเสียงดังเนี่ยก็เพราะกำลังไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟกระแสไฟเข้ามาไมโครโฟนนี้ก็ไม่ดังเครื่องขยายเสียงก็ไม่ดังไอ้ที่ดูดน้ำให้เราอาบเรากินทุกวันนี้ก็เพราะพลังของไฟฟ้าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยทำได้หลายอันถ้าทำเป็นแต่อันนี้ในทางพุทธศาสนาไม่สนับสนุนแต่มันก็มีทางเป็นไปได้บางคนชอบทางนี้สั่งสมมาหลายครบหลายชาติพอมาเจริญสมาธิภาวนาไม่นานก็จะมาพบแต่ฤทธิ์เดชอย่างนี้ก็พบขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งของสมาธิสองอันนี้หนึ่งทำให้เกิดความสุขสองทำให้เกิดญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติคือให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอภิญญานี่สองอันนี้เป็นฝ่ายสมถะเป็นฝ่ายสมถะควรจะสรุปลงไปด้วยสองอันแรกเนี่ยความสุขกับความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเป็นผลของสมาธิฝ่ายสมถะล้วนยังไม่เกี่ยวกับการเข้าไปทำลายกิเลสตัณหายังไม่เกี่ยวกันแต่ก็เป็นผลของสมาธิพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดมาอันนี้ก็มีนักบวชนอกศาสนาก็มีกันเกินพวกเนี้ยมีอย่างนี้แล้วมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรแล้วในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพอถึงหน้าร้อนก็ลงมาแข่งฤทธิ์แข่งเดชกันพวกฤาษีเยอะนะอย่าเข้าใจว่าไม่มีฤาษีนะแต่นี่ฤาษีที่เมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองฤาษีเกตเลยเมืองฤาษีนี่จะฤาษีไปตรงนั้นนะเดินไม่ระวังข้อภัยพอภาษาบาลเขาเหยียบตะขี่ฤาษีไปเมืองอันนั้นฤาษีมีประมาณสัก300,000ฤาษีบริเวณธรรมดาเนี่ยบริเวณเข้ามาเห็นตะเคียนหกสองฤาษีหนวดยาวสุดๆได้มันนี่ดีได้ฤาษีฤาษีบางพวกไม่นุ่งผ้าบางพวกนั่งกำปั้นแค่มันกำมาจากตีแล้วเล็บทะลุออกหลังมือไปดูผมเรียกชื่อว่าหุ่นทรมานใจคนมันเป็นทรมานแต่เล่าแต่เข้าไปเห็นนี่ทรมานแทนฤาษีบางพวกนอนเอาน้ำเสียบคาไว้น้ำเหลืองน้ำเลือดไหลทรมานแต่ฤาษีบางพวกอ้วนท้วนสมบูรณ์บางพวกนั่งใช้สมาธิเพ่งผมนี่ไม่รู้กี่เดือนหรือกี่ปีที่ไม่เคยถูกแชมพูเป็นกระเซาะกระเซิงวันดีคืนดีมาอวดแผงฤทธิ์แผงเดชกันเองนั่นสมาธินะเขามีกำลังสมาธิพวกนี้ยังไม่เกี่ยวกับการเข้าไปทำลายกิเลสให้ที่มีความสุขมีฤทธิ์มีเดช ขอให้เข้าใจในสมัยพุทธเจ้าพระเทวทัตน่ะเทวทัตน่ะเป็นพี่น้องกับพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ใครเป็นญาติกันพอมาบวชแล้วมาเจริญสมาธิด้วยกันเหมือนพวกเราเนี่ยเพื่อนเขาเจริญสมาธิเพื่อเกิดสัมมาสมาธิเพื่อความหลุดพ้นเพื่อการปล่อยการวางแต่เทวทัตไม่อย่างนั้นสมาธิจะเก่งแต่มันเก่งกว่าเพื่อนท่านก็ไปได้ฤทธิ์ได้เดชเหาะเอินเดินอากาศมีหูทิพย์ตาทิพย์เขาจำแรงแปลงร่างตนเองได้เก่งแล้วดังกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดแต่กิเลสท่วมหัวเทวทัตยังไม่เข้าถึงธรรมโสดาบันมันคนละอันกันแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เราแสวงหาเนี่ยตัวแรกนะตัวที่มีความสุขเพราะจิตมีความสุขแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าความสุขชนิดนี้กับความสุขที่เราเคยใฝ่ฝันใฝ่คว้าแสวงหาอยู่ภายนอกไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าท่านทั้งหลายได้ตั้งใจจะบวช3เดือนแล้วตั้งใจทำความเพียรได้พบความสุขเมื่อจิตสงบลงระดับปฐมฌานท่านจะรู้จักเองพอออกมาจะบอกว่าโอ้ความสุขที่เราหวังไว้หลังจากศึกไปนี่3เดือนเนี่ยเป็นความสุขที่ฝากไว้แอบอิงอาศัยกับสิ่งภายนอกกับบุคคลภายนอกเราจะต้องเตรียมพบกับความผิดหวัง 100% แต่อันนี้ไม่ได้อยู่ภายนอกความสุขชนิดนี้มันอยู่ภายในและไม่ต้องซื้อต้องหาด้วยเงินความสุขชนิดนี้จะละเอียดปานนี้กว่าความสุขชนิดนั้นจิตใจจะเริ่มรู้จักทางเลือกพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแม้แต่โยมคารวะเนี่ยก็ขอให้ค้นพบความสุขชนิดนี้แล้วจะได้ทางเลือกของชีวิตเมื่อเวลามีความทุกข์ที่บ้านลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดพาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายเนี่ยจะรู้จักหาความสุขที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแอบอิงอาศัยสิ่งภายนอกบุคคลภายนอกมาเอื้ออำนวยมาช่วยให้แต่จะหาได้เองความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่เตรียมไว้เผื่อเลือกเมื่อได้เกิดความทุกข์อันเกิดจากตามแปรปวนจากของรักจากสิ่งที่หวงแหนที่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นนะมันมีแต่ความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ความเร่าร้อนความผิดหวังรอคอยอยู่ไม่มีโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังเพราะนั้นท่านจึงสอนไม่แต่ชาวบ้านคือหาบดีจะขอเล่าเรื่องให้ฟังว่าอนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยใครจะไปให้ทานเก่งเกินอนาถบินทิกาเศรษฐีสร้างวัดเชตวันหมดเงินเป็นเกือบพันล้านถ้าเป็นบ้านเราทุกวันนี้ต้องเป็นแสนล้านเพราะเงินจริงๆ80โกดโกดหนึ่งล้านเป็นไรเนี่ยปู่10ล้านเป็นโกด80โกด800ล้านแต่มันเงินอีและเลี้ยงพระในวันละ500รูปวันหนึ่งไปกับเพื่อนมีแต่พวกเศรษฐีด้วยกันไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามมาดูก่อนคือหาบดีท่านทั้งหลายยังทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำอยู่เลยหรืออนาถบินทิกาบอกว่าผมไม่เคยอิ่มในการให้ทานมีเท่าไหร่ผมก็ทานไปผมไม่เคยอิ่มเลยผมได้บำรุงได้อนุเคราะห์พวกสมณพราหมณ์ด้วยปัจจัย4อยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนสหบดีเป็นบุญของท่านทั้งหลายที่ได้ทำบุญอนุเคราะห์ปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแก่นักบวชแก่สมณพราหมณ์เป็นจำนวนมากแต่เราขอบอกให้ท่านทราบว่าอย่าได้พอใจณตุถิกรณียังได้พอใจเพียงเท่านี้เพียงว่าได้ทานมากๆฟังให้ดีๆนะอยู่ที่นี่เราไม่ได้ตั้งตู้บริจาคเพราะอะไรผมอยากจะบอกพวกเราให้เข้าใจเผื่อคนอื่นเขาถามพระพุทธเจ้าว่าการให้ทานการรักษาศีลยาวขึ้นมาถึงการเจริญสมาธิภาวนาครับแต่ว่าข้าวสุกมาจากข้าวสารข้าวสารมาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกมาตั้งแต่รวงข้าวมาตั้งแต่ต้นข้าวอยู่ในนาต้นข้าวเหล่านั้นมาจากต้นกล้าต้นกล้าเหล่านั้นมาจากน้ำจากข้าวผสมกันมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยการให้ทานการให้ทาน ก็เหมือนการหว่านกล้าเหมือนการปลูกข้าวเมื่อทานมากๆสูงขึ้นมามาถึงการรักษาศีลขึ้นมาถ้าบอกว่าเหมือนข้าวเปลือกยังกินมันได้อย่างไรกินมันได้ข้าวเปลือกการเจริญสมาธิภาวนาเหมือนข้าวสารหาข้าวสารให้ได้ตำออกข้าวสารแล้วพอมาถึงการเจริญวิปัสสนาให้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมนั่นเป็นข้าวสุกที่กินได้ทันทีเพราะนั้นพวกเราอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้แล้วข้าวเปลือกเขาใส่บาตรเขามาวัดมาเนี่ยเสียสละมามากแล้วกว่าที่จะมาวัดได้นะเสียสละเวลาหน้าที่การงานมาทานก็มาทานแล้วเราอยากจะให้ญาติโยมนี่ได้ข้าวสารเราอยากจะให้ญาติโยมนี่ได้ข้าวสุกไปกินเราจึงไม่ค่อยอนุเคราะห์ข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัยสี่แก่สมณพราหมณ์เป็นจำนวนมากแต่ท่านจงขวนขวายทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะกลางวันหาเวลาค้นหาความสงบกลางคืนหาเวลาหลีกกายหลีกจิตออกจากอารมณ์ทั้งหลายเพียรเพ่งภาวนาถ้าท่านทำอย่างนี้นั่นแหละท่านจะได้ทุกอย่างพระสารีบุตรนั่งฟังอยู่ข้างๆโพ่งขึ้นมาเลยแสงขึ้นมาเลยสาธุพูดสวนพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยไม่ได้ยินอัศจรรย์อภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีไม่เคยได้ยินแต่วันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมอันนี้ขึ้นมาทำการคนจะให้ทานมากๆว่าบอกอย่าได้พอใจเพียงแค่นั้นหลังจากนั้นพระสารีบุตรเทศน์ต่อเลยเทศต่อพุทธเจ้านั่งใช้บอกว่าถ้าให้ทานแล้วถ้าได้มาเจริญสมาธิภาวนาจนได้พบความสุขความสงบในนี้ภัย5ประการจะไม่มีความดีใจความสุขโสมนัสอันเกิดขึ้นจากกามก็จะไม่มีคือถ้าพบความสุขชนิดนี้แล้วมันจะไม่หมกมุ่นสยบจนหลงหัวเราะเริงร่างกับกามความทุกข์โทมนัสอันเกิดจากการสูญเสียกามลูกตายเสียผัวเมียตายจากอะไรต่างๆจักไม่มีถ้าท่านได้ค้นพบความสุขความสงบเช่นนี้หลังจากนั้นก็พูดต่อไปจนถึงว่าความทุกข์อันเกิดจากกุศลจักไม่มีเข้าใจไหมคำนี้ละเอียดหน่อยความทุกข์อันเกิดจากกุศลคือทำดีความทุกข์ก็มีได้ทำดีเมื่อจิตใจเรายังไม่พบความสงบยังไม่พบความสุขยังไม่พบความพอใจยังไม่พบการปล่อยวางการทำดีมีทุกข์อยู่พอมาทำดีอย่างโยมมาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่พบความสงบยังไม่พบความสุขเกิดผู้ใดผู้หนึ่งเขาบอกโอ้ยพวกผีบ้าครับว่าบ้านมีเรือนมีไม่นอนไปอดตาหลับขับตานอนไปทุกข์ไปยากเงินในวัดอ่อนซ่อนคนหลายแล้วเจ้าตอนบุญเขาว่าอย่างนี้โกรธแล้วหน้าเราหน้างอมวะแม่แกนเลยปฏิบัติทำอย่างดีมาดูโถกเป็นทุกข์เครียดในเขาแต่ถ้าเราได้พบความสงบความสุขชนิดนี้ใครจะว่าอย่างไรก็ตามไม่เป็นทุกข์มีความสุขใจอย่างยิ่งเขาไม่รู้จักกับเราเลยในเรื่องนี้เพราะมันละเอียดมากเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ที่ให้ทานมากๆอย่าพอใจเพียงแต่การให้ทานกับพระภิกษุจำนวนมากแต่จงพยายามทั้งกลางวันกลางคืนทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะทั้งกลางวันกลางคืนหาความสงบคนไม่พบความสุขชนิดนี้แล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะเจือจางลงไปไม่เกิดมีอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นให้พบในสมาธิตลอดเวลาพรรษาหนึ่งเนี่ยทำไปเถิดไม่ต้องรอคอยนะอย่าไปตั้งใจจนเกินไปอย่าทำให้มันเครียดเวลานั่งสมาธิเนี่ยผมเป็นห่วงพวกที่ตั้งใจเกินเครียดนะอย่างนี้เวลานั่งก็ลงไปเนี่ยหาความพอดีนะโยกหาพอดีข้างหน้าข้างหลังพอดีแล้วตรงไหนมันเกร็งในร่างกายมันกดมันเกร็งตรงไหนเนี่ยผ่อนเวลาเราเพ่งจริงๆมันเกร็งนะบางที กัดตามเข้าไปเวลาจะเริ่มสงบมันลีสมาธิไปเนี่ยข้างทั้งกัดบางทีก็ตึงเครียดไปหมดเลยถ้าอย่างนี้เราก็รู้ทันปล่อยวางไปเอาไหมคืออย่าให้มีอาการเครียดมันจะเป็นอันตรายต่อประสาทจะอันตรายต่อสมองเสร็จแล้วจะกลายเป็นคนสมองเสื่อมเองด้วยสบือนักสมาธิจะต้องเป็นนักที่มีความสุขอยู่ในทุกอิริยาบถสมองคล่องตัวในการทำงานสมาธิที่ทำไม่ถูกทำให้สมองเสื่อมนะพระพุทธเจ้าจึงมักจะสอนมาอย่าไปเข้ามันบ่อยๆพวกที่เข้าฌานบ่อยๆเข้าไปเพ่งสงบอยู่ภายในบ่อยๆแล้วติดท่านบอกว่ามันทำให้เกิดอาการเสื่อมทางปัญญาเพราะนั้นระวังให้ดีเราอย่าให้มันเกร็งจิตก็ไม่เกร็งกายก็ไม่เกร็งปล่อยตามสบายๆทีนี้ตาเนี่ยลองดูตาเนี่ยบางคนอาจจะหลับตาไม่ดีนะลองหลายๆอันได้มันเอาอันเดียวได้ถ้าหลับตาแล้วมันรู้สึกเครียดแน่นตามนี้อดบางส่วนลืมตาขึ้นมองไปไกลๆสองวาสามวาถ้ายังไม่ชัดเจนมองไปสุดเลยโดยไม่มีเป้าหมายแต่สติภายในกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าใจออกถ้าอย่างนี้บางคนยิ่งสงบเรียกว่าสมาธิที่เตรียมพร้อมทันทีถ้าหลับตาอย่างนี้บางคนดีในการหลับตาแต่บางคนหลับตาจะเครียดลืมตาขึ้นนะกาโยกิลมตินะจักขูนิอนุปาทายะกายเธอไม่ลำบากตาไม่ลำบากไม่มีอาการเครียดทั้งทางกายและตาบางทีหลับตาเป็นตัวร้อนสังเกตนะลืมตาอยู่เย็นๆอยู่พอดีพอหลับตาปั๊บเหงื่อแตกออกมาตลาดในแม่หรอมันสิซื้อเบอร์คุ้ยตู้อยู่เรื่อยเลยห้องตลาดสังเกตหลับตาคือห้อนสังเกตบางหลับตาเขาขึ้นน้ำลายหลายแท้ที่มื่นตาที่ยังสบายพอหลับตาเขาน้ำลายออกมาอย่างไหนคืนเอื้อเอื้อมดูกระเพาะมันมีอาการพุ่งเกินไปดินน้ำลมไฟไม่เสมอกันหายใจแรงผิดปกติเมื่อลมเข้าไปแรงไฟก็ลุกแรงมันคือเป่าไฟลุกแรงน้ำก็เดือดเวลามันสงบจริงๆนี่คอมันจะแห้งมันมีหัวน้ำลายผมมันจะสงบดินสงบน้ำสงบไฟสงบลมสงบในตัวของเราเนี่ยดินน้ำไฟลมหายใจสงบลงจนไม่มีลมไม่เข้าไม่ออกแต่มันมีบ่ต้องย่านตายหรอกถ้าลมไม่มีลมหายไปปั๊บมีแต่ความรู้สึกก็ดูมันเฉยๆน้ำก็สงบน้ำลายน้ำเลยบ่มีละไฟก็สงบเย็นตามตัวเนี่ยดินคือส่วนนี้มันเข้มแข็งทั้งหมดเนี่ยมันก็สงบยุบตัวมันสงบไม่มีอาการปวดแข้งปวดขาเนี่ยกายก็ลำงับลงบางคนหลับตาแล้วดีลืมตาไม่เป็นห้าแต่บางคนนี่หลับตาไม่เป็นท่าเลยต้องลืมตาต้องฉลาดสังเกตบางเจ้าของในแม่เราหัดจับเจ้าของเมื่อนั่งสมาธินั่งจอบบางเจ้าของหัดได้แต่เนี่ยแต่ว่ามันนั่งจ้องมองดูตนเองมันคนจังไรหนอหมอนี่ว่าสันกายเป็นจังไรใจเป็นจังไรหมอนี่จอบบางหมอนี่แต่เรื่อยๆเนี่ยมันไปจอบบางแนวอื่นแต่เรื่อยๆมันไปอย่างจับให้มันถูกอย่าให้มันกดอย่าให้มันเกร็งอะไรธรรมดาทีนี้การดูลมหายใจเนี่ยผมอยากจะบอกอีกอันหนึ่งว่าตัวนี้เป็นห่วงลมหายใจนี่ดูได้หลายแบบนะจากที่เราเคยพูดโทนี่อันนี้ไม่มีเทคนิคอะไรว่าแต่มันเข้าก็พูดมันออกก็โทหรือจะเอาเป็นพูดโททั้งเข้าพูดโททั้งออกก็ได้อย่างนี้ไม่มีเทคนิคอะไรจนมันติดกันคือติดกับยาเนี่ยนอนรับไปแล้วตื่นมาพุทโธเองนะไม่ใช่พุทโธเองมันติดพุทโธอย่างนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งผมทำมาตั้งแต่ตอนผมเป็นเนนน้อยๆฮัทไปซื้อแล้วคนเราฆ่าเหตุอย่างนี้เหตุตะกี้บ่ได้สำรับน้ำล่างไปนั่งพุทโธน้ำค้างหยดใต้สังกะสีพอกพุทโธมันเป็นเสียงพุทโธมัดไก่เอ๊ะก็ได้เอ๊ะผมก็พุทโธคือกันไก่หันผมก็ได้เนี่ยมันติดอย่างนี้พอมันสงบหายไปพุทโธมันก็หายไปไม่ได้พูดอะไร แต่การดูลมหายใจเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นตั้งแต่หยาบๆไปจนถึงละเอียดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมากเรื่องลมหายใจเนี่ยน่าเสียดายครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เอามาสอนกันละเอียดดูลมเนี่ยมีหลายจังหวะหนึ่งดูที่มันกระทบอาสาบาลีว่าคุตสนามันกระทบตรงไหนในจมูกเนี่ยดูบางคนจมูกไม่เหมือนกันจมูกแบนๆแฟบๆบางคนจมูกงวงๆฝรั่งมาดูเนี่ยมันเห็นข้างบนเพราะนั้นพวกนิโก้เนี่ยปากพันขึ้นข้างบนมันมาดูริมๆชี้ปากบางมันเถิดนะภาษาบาลีว่าคุตสนาคุตสนาภาษาฝรั่งว่าคอนแทคพอยท์จุดที่มันกระทบลมหายใจกระทบตรงไหนเอาความรู้สึกไว้ตรงนั้นดูมันข้ามเนาะถ้าจับจุดที่มันกระทบได้เสร็จก๊อปเนี่ยดูไปด้วยมันจะเริ่มเย็นเย็นเซนซิทีฟคือความรู้สึกอย่างรุนแรงตรงนี้เมื่อมันจับกันอยู่ตรงนี้ได้เพ่งลงไปเบาๆหายใจเข้านานๆเข้ามันจะเย็นเย็นเย็นนี่มันเย็นขึ้นข้างบนขึ้นหัวพิบัติเนี่ยแลนหยาบๆนี่เขามองเห็นหยาบๆเนี่ยมันเป็นอยู่ดอกน้ำกันนี่ไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอยู่โมงจักเถอะมันคือมีให้ตัวน้อยๆเหมือนมีแมลงตัวเล็กๆพอมันจะเริ่มสงบมันไต่ตามเนื้อตามตัวตามหลังตามอย่าไปหาเก่าหน่องๆอย่างเงี้ยมันไม่มีดอกมันเป็นเองอันนั้นมันลงไปถึงขั้นที่3สัพพกายะปฏิสังเวทีแล้วสัพพะแปลว่าทั้งหมดกายะกายทั้งหมดปฏิเฉพาะสังพร้อมเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งหมดตรงไหนมันใส่แต่อย่าไปเกามันนะก่อนนี้มันจะสงบหรือมันจะปั่นป่วนซะก่อนจากมันยังจะใส่น้ำมูลอย่างเงี้ยหนีบหนีบจากมันจะใส่โตเล็กหน่อยอย่าไปเกาหัวมันบ่มีดอกมันจะเริ่มสงบมันเลยนี่ไปแล้วมันก็สงบบางทีร้อนร้อนผิดปกติเหมือนเอาไฟมาอังไงเลยร้อนไปนั่งกระเจนบางทีมันก็ดิ้นตามตัวเนี่ยวิ่งเหมือนมันมีตนมีตัวเนี่ยตอนแรกเราก็ดูจุดเดียวเนี่ยดูที่มันกระทบมันกระทบตรงไหนก็ดูตรงนั้นนะเอาตาในเองดูเอาทำความรู้จักมันเดียวทีนี้อีกแบบนึงมีอีกนะไม่ได้ดูตรงนี้ตามลงไปตามออกมาภาษาบาลีว่าอนุพันธนาอนุพันธนาแปลว่าตามอนุพันธนาตามผูกติดให้สร้างความสำนึกว่าเหมือนมีอะไรอันหนึ่งวิ่งเข้าวิ่งออกในนี้ทำดีๆเถอะบางคนนะบางคนมันเร็วเคยมีบารมีสั่งสมเจริญอานาปานสติมาก่อนเห็นไวสร้างความรู้สึกเหมือนมีวัตถุอันหนึ่งวิ่งเข้าวิ่งออกในนี้อีกหน่อยจะเห็นเป็นตัวเลยแลนเขาแลนออกแลนเขาแลนออกเองหน่อยเห็นเจ้าของตัวนี้หน่อยแลนออกมานี่สำกระไดเลยพระพุทธเจ้าของเราน่ะนะท่านเจริญอานาปานสติมาหลายภพหลายชาติตอนน้อยๆพ่อไปไถนาพระเจ้าสุโธทนะทำนานะโอทนะน่ะแปลว่าข้าวสุกตระกูลข้าวสุกลูกพ่อแม่กูเนี่ยสุโธทนะสุโกทนะโทโตทนะกามิโตทนะมีโตมีแต่โอทนะแปลว่าข้าวสุกข้าวสุกข้าวสุกตระกูลข้าวสุกตระกูลนี้ทำนาไปแรกนาขวัญเอาลูกน้อยๆเนี่ยไปทิฏฐะกุมารคือพุทธเจ้าของเราเอาไปวางไว้ที่ชัมพุฉายาภาษาบาลีชัมพุแปลว่าต้นว่าต้นชมพูฉายาแปลว่าเงาห่มเอาไว้ไหว้ห่มหวานนี่นั่งอยู่นี่เรื่องประหลาดผมบอกภาษาห้องพ่อก็ไปไถนาเด็กๆนั่นน่ะของเก่ามันมีเคยปฏิบัติมานานพอนั่งปั๊บไม่มีใครไม่ได้ยินเสียงอะไรจิตมันจ่อเข้าที่ลมหายใจเลยเป็นฌานวันนั้นได้ฌานปฐมฌานนั่งนิ่งใช่ถ้ามันเข้าไปตรงนี้ตัวตรงจนบ่ายพ่อนึกได้เอ๊ะวันนี้ลูกไม่เห็นออกไม่เห็นอ้อมไม่เห็นอะไรมาถึงใช่พระโพธิสัตว์ใช่ร่มเงาแห่งต้นว่าก็เที่ยงตรงอยู่ตรงนั้นแม้เวลาบ่ายไปแล้วนั่นเป็นครั้งหนึ่งที่พระเจ้าสุโธทนะได้น้อมเสียนอภิวาทลูกในไส้เป็นครั้งที่สองแต่ก่อนเกิดมาน้อยก็เคยไหว้ครั้งหนึ่งเมื่ออสิตะดาบทเข้ามาเยี่ยมดาบทองค์นี้มาเยี่ยมมาเห็นพระพุทธเจ้าเราตัวน้อย พอมองเห็นครั้งแรกเนี่ยหัวเราะดีใจเพราะคนอันนี้คนอย่างเนี้ยโลกรอคอยมาเป็นแสนปีนะคนเช่นนี้เขาดูหมอเขาเป็นหมอดูเขาเรียกว่าปุริสสะลักขณะผู้ภาษาจีนว่าดูโง่เฮงดูลักษณะคนเช่นนี้หายากกว่าโลกกันนี่ก็หัวเราะดีใจพอดีใจแล้วก็นึกขึ้นมาได้ร้องไห้ทำไมบอกเราจะตายก่อนท่านผู้นี้ได้บรรลุตรัสรู้แล้วเราไม่ได้ฟังธรรมเราแก่เราจะตายก่อนได้ร้องไห้พระเจ้าสุโธทนะก็ถามก็เลยเล่าความจริงให้ฟังเมื่อฤาษีกราบพระเจ้าสุโธทนะก็กราบก็ไหว้เหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังว่าลมหายใจเนี่ยถ้าเราไม่ดูตรงที่มันกระทบก็ดูมันตามมันเข้าไปตามมันออกมาความคิดทั้งหลายจะคิดไม่ได้มากเพราะเราผูกจิตของเราเนี่ยตามลมเข้าตามลมออกมันจะเผลอไปคิดนิดหนึ่งก็ตามเข้าตามออกในลักษณะนั้นพอมันสงบแล้วก็ไม่ต่างตามเฝ้าดูแห่งเดียวนี่อีกแบบนึงอีกแบบนึงนับมันวุ่นวายนักกันนับคณนานับหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9ย้อนหลังอีก8 8 7 7 6 6 5 5ถ้ามันคิดมากมันก็หลงหน้าลืมหลังนับใส่เกียร์ถอยหลังเดินหน้ามันผิดล็อกแล้วเว้ยตั้งไม่นั่นคือวิธีจักยอกทำให้ความคิดมันหลงทางบางทีเรานับถอยหลังเนี่ย6 6แล้วเราก็จะมา5 5 4 4 3 3 6 6มันคิดไปเรื่อยๆมันก็7 7 8 8อ้าวมึงไปทำไมล่ะใส่เกียร์ถอยหลังย้อนขึ้นมาใหม่อันนี้เรียกว่าย้อนสอนให้ความคิดมันหลงทางนี่แบบหนึ่งเมื่อเรานับอย่างนี้มันต้องใช้สติด้วยนะไม่ใช่นั้นมันใช้สมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องใช้สติเขาเรียกว่าฉลาดสอนเหมือนกันภาษาบาลีให้เรียกว่าคานนาแปลว่านับทีนี้ถ้าจิตเรามันไม่ดื้อถึงขนาดนั้นเราก็เฝ้าดูจุดเดียวทีนี้ถ้ามันสงบพอสมควรก็มีอีกอันหนึ่งถาปนานี่รู้สึกเราใช้แบบถาปนาแปลว่าตั้งสติไว้ตรงไหนปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งสติไว้เฉพาะหน้าอย่างนี้หรือที่ตั้งไว้ข้างหลังก็ได้นะบางทีเรากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติไว้ข้างหลังนี่ก็ยังได้พอเวลาหายใจเข้ามันโยกขึ้นมาอย่างนี้หายใจออกมันก็ยุบลงอย่างนี้ที่เขาว่ายุบหนอพองหนอไม่ต้องไปพากมันเหมือนหนัง16มันยุบเองพองเองมันโยกพอหันใจเข้ามันก็พุ่งขึ้นมาเข้าสาขาอีสานเขาจะว่าพุ่งหนอแวกหนอก็ยังแดกนี่ยุบหนอของหนอนั้นที่นี่เราสร้างความรู้สึกไว้ในสะดือหรืออยู่ในข้างหลังหรืออยู่ในข้างบนหรืออยู่ทางหน้าเนี่ยสร้างความรู้สึกไว้เรียกว่าถาปนาสติอยู่ตรงนี้ก็มันเริ่มสงบลงสงบลงสงบลงความรู้สึกทั้งหลายก็ละเอียดลงเบาลงในวิธีดูลมหายใจเนี่ยดูได้หลายแบบที่หน้าดูที่สุดแบบง่ายๆก็คือดูที่มันกระทบตรงไหนดูละเอียดส่องเข้าไปแม้กระทั่งลมพัดขนจมูกผิววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งพู่เข้าไปเพราะมันพัดในเส้นขนของจมูกดูดีๆจะรู้ว่าตรงไหนรูจมูกสองข้างนี่ข้างไหนมันหายใจคล่องกว่ากันมันบทพอกันได้ตรงดีๆมันบทพอกันได้หลังคืออันหนึ่งเข่าสะดวกอันหนึ่งเข่าฝืดพวกเจริญอาณาปานสติจะต้องมันล้างหน่อยนะเช้ามาเนี่ยพวกง่วงเก่งๆนี่เช็ดมือจังสิปัดหน้าจังสิปัดปิดรูจมูกไว้ข้างสูบเข้าไปทังออกมาล่างคอมเอาทั้งนี้ทำทุกวันเคยตายดินหนามอยู่บ่แต่ยังหน่อยจี้เข้าไปมันแสบสิจะเห็นจะมันเศร้าจากนอนทำอันนี้เว้ยตีละครั้งแม่งแม่งมากซ้ำกับกำยายบนนอนใหม่เลยสั่งว่าโอ้ตีแล้วข้างใหญ่บนนอนระเบ้ยมาหอกล่างมันเนี้ยมันแสบทำบ่อยๆเข้าตอนนี้ก็หายใจคล่องดูลมหายใจละเอียดถ้าผู้ใดจับจุดตรงที่มันเข้ามันออกเนี้ยที่มันสัมผัสดีๆแล้วมันจะเริ่มเย็นเย็นเย็นเย็น ย็นเข้าเย็นเข้าความคิดสงบตรงสงบก็เย็นขึ้นมาขึ้นมามันหนักตรงนี้หน่อยแล้วอย่างนั้นถ้ามันเข้าถึงตรงนี้ตามเลยตามมันจะแก้ตอดแก่แก่น้ำมูนี่ลังเถื่อคือนกคือไก่ตัวนี้หน่อยมันตอดน้ำหัวนี่ตรงนี้ดูเลยนานๆเข้าถ้ามันปวดนะมันปวดก็ดูเบาๆจะดูแรงมันเผากันละมันเผากันเผากันกับกามอารมณ์ไม่ใช่อะไรที่ทำให้ปวดนั่นทีนี้ถ้าเราดูให้ละเอียดเบาๆเข้ามาถึงตัวนี้แผ่มาจนทั่วไปมามันจะเริ่มเย็นถ้ามันเย็นนี่สบายใครก็ตามมาถึงตอนเย็นๆเย็นเต็มไปหมดเย็นแสนจะเย็นตรงนี้เหมือนเอาน้ำแข็งมาใส่ไว้ในขมองนี่มันไหลอาบถ้าอย่างนี้มันชวนกันหนีหมดง่วงเหงาเฮานอนปวดแข้งปวดขาขี้เกียจขี้ค้านมันชวนกันหนีหมดเย็นตรงนี้เห็นอะไรมันก็เย็นไปหมดร่างกายก็เย็นจิตก็เย็นคางตันงับงับถ้าอย่างนี้มันแผ่ไปหมดเลยทั้งตัวถ้าทำอย่างนี้ไม่มีความตึงเครียดล้างสมองตอนนี้ล้างสมองอันนี้เป็นสมาธิที่ทำให้เกิดความสุขส่วนทำให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชฝากบ้างก็ได้เป็นของฝากสำหรับคนที่ชอบทำยังไงจะให้มันเกิดฤทธิ์เกิดเดชญาณทัศนปฏิลาภายะสังวัตติพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่คือกันแต่ไม่ละเอียดคงจะกลัวพวกเราไปติดที่สุดในธรรมวินัยนี้เธอมนสิการอโลกสัญญาที่วากสัญญากลางคืนเหมือนกลางวันผู้ใดทำสมาธิแล้วสว่างหลับตาไปแล้วสว่างจ้าโล่งคงนั่นแหละคือทางนำมาของมันอภิญญาเทสิกสัจจิกรณธรรมธรรมอันนำให้เกิดความรู้ยิ่งแบบเป็นฤทธิ์เป็นเดชคือมันจะผ่านทางแสงสว่างถ้าเราทำไปถ้ามันสว่างครั้งแรกก็สว่างน้อยๆมาเจอจ้าโพ้งขึ้นมามันจอทีวีที่ยังว่างๆยังไม่มีภาพอะไรถ้าทำอย่างนั้นได้บ่อยๆเข้าต่อมามันก็จะมีอะไรต่ออะไรตามมาเยอะแต่ขอบอกให้ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนวันนั่นเป็นทางนำไปสู่ความติดตังเมื่อมีฤทธิ์มีเดชแล้วมันก็อยากจะอวดต่อมาก็เป็นทางนำมาซึ่งลาภสักการะต่อมาก็เป็นทางนำมาซึ่งเสียงสรรเสริญเยินยอต่อมาก็เป็นทางนำมาซึ่งกิเลสอ้วนใหญ่ขึ้นกว่าเก่าบัดเพราะว่าเรายังไม่สามารถทำลายความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ถ้าหากเราไม่สนใจจะดีที่สุดข้ามไปเลยแต่บางคนมันเป็นแต่ได้บัดน้ำกันเนื้อนี่ถ้าเริ่มพันตาเนี่ยผมมันสิเป็นมันเป็นนี่มันเคยเป็นมาแต่ก่อนผมมันเกิดมาศาสตร์เดียวนี่เกิดมาหลายแสนกาลแล้วมันเฮ็ดมาอยู่มาตักน้ำได้นี่เหมือนน้ำแก้วเนี่ยนี่เอแต่อย่างเนี้ยเหมือนตักเลยนะนี่ชาติก่อนมันได้เพียงแค่นี้มันเกือบจะเต็มละชาตินี้มาเอาอีกยอดเดียวเต็มละซุ่มวันนี้ที่บาดเนี่ยซุ่มยังโกนจกโลกวันตักเลยจะเถื่อนเนี่ยมันกัดแขวกัดข้างเลยเอากันเกลือแน่แล้วไม่ใช่สันเดชท่านนั้นปัจจุบันบารมีบ่สันกาจงวางใจลงไว้สิ่งที่ควรจะต้องเข้าใจที่สุดคือเวลาเรานั่งสมาธิเราเจริญสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านพามานั่งสิ่งที่ควรจะวางใจครั้งแรกคืออย่ารอคอยอะไรโมเมนต์ว่าไรเรื่องวันไหนน้อมันจะเป็นคือวันวานน้อนั่งกัดแขวเถิงบนไดมันอยู่สิแจ้งจังฟังสำนักก็บนว่าน้อไม่ต้องไปรอคอยสิ่งใดนะถ้ารอคอยอย่างนี้บ่มียามที่เห็นที่ฟอจักครั้งรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจะรู้จักมันมันยังเกิดขึ้นพอนั่งปั๊บเนี่ยจะต้องทำความรู้สึกว่าเราจะรอคอยรู้จักทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตของเรานั่นคือความถูกต้องเพราะมันปวดขาอับขึ้นมานี่หูจักปวดขาย้อนขึ้นมันดูตัวผู้รู้ว่าปวดใครเป็นผู้ปวดมันเป็นขาได้ปวดบัดแม่นอยู่บ่เฮ้ยปู่ขามันปวดอยู่บ่เอ้บักมันปวดบักใจอยู่เห็นขึ้นมาเบิ่งเจ้าของกูมันปวดหมอนี่มันไม่ได้ปวดอันนี้ไปกุมปวดน้ำมันบัดไปเป็นเจ้าของกูปวดอีก3เท่าเวลาความคิดเกิดขึ้นอย่าไปรำคาญ อย่าไปโกรธรู้เข้าไปในอาการของความคิดอย่าไปรู้เรื่องที่มันคิดฟังเถอะบนอบาทเนี่ยคือเข้าบังหนังน่ะนะอย่าไปดูในจอมันเป็นเรื่องนี่มาดูโคนของมันเนี่ยดูฟิล์มภาพอยู่ในจอนั้นมาจากฟิล์มอันนี้แต่ถ้าดูในฟิล์มนี้ไม่เป็นเรื่องเห็นแต่รูปคนยืนคนเดินคนนั่งแต่ถ้าไปดูโอ้มันเป็นเรื่องเลยไปหักน้ำมันสร้างน้ำมันเวลาความคิดเกิดขึ้นอย่าไปรู้เรื่องมันคิดคืนมารู้อาการที่มันคิดน่ะนี่นั่นคิดแล้วว่ามันมอนเบิ่งไม่จะเสร็จช่วงมันจนมันอยากอายของแน่มันลบปั๊บหรอกแต่ไม่คิดมั่งมั่งหรอกไปน้ำมันเลยบ่ายเนี่ยโอ้ยนั่งจนลืมจนม้วนน้ำคมขึ้นมันลากคอคนแรงซิกไปนี่สเปเฮ็ดจังสั่งเฮ็ดจังสี่โอ้ยเมื่อหันหอดมือออกพันสายสะเท้าซิกหลายไปแหล่ไปผลแหล่ทุกคนมันเอ้ยมันจูงดังแหล่จังซิกดอกเมื่อหันหอดมือคนที่จับกันแล้วมันก็ข้างนี่ตัวนี้กำลังมาโรงเรียนแหล่น้ำมันแหล่ลำแต่ได้ที่ไปปลูกกันใหม่กับมีต้นงามๆของคนนั้นบ้านได้ใส่ปุ๋ยยังสั่มซิกออกไปนี่นุ่งเสือนุ่งผ้าจะได้มีจะโตงามๆจะเขาสิมักหรือมามักเลี้ยวบังตะเพิ่นผลเพิ่นปรุงไปทหารมาหนึ่งเงินเดือนเพิ่นก็ขึ้นเอาการทำงานนั่งอยู่เนี่ยแล่น้ำก่นมันจะไปปานนั่นแม้เราไปจอบเบิ่งอาการที่มันคิดถ้าอย่างนี้เราจะเจาะเข้าไปเรียกว่าทำแรกยิบเพทะยิบเพทะความหมายมันแปลว่าทำแรกสำแรกแหกแทงทะลุทะลวงคิดมาก็ทะลวงมันเข้าไปอย่างนี้จ้องดูมันแล้วจะรู้จักมันว่าโอ้มันอยู่ตรงนี้เองพอมันคิดปั๊บเราก็รู้ว่านี่คืออาการคิดอย่าไปรู้เรื่องที่มันคิดว่าเรื่องอะไรแยกคืนมารู้ตรงนี้มันก็ทิ้งมันก็ขาดเป็นตอนในที่สุดความคิดนี้ปรุงกันไม่ได้สติมันแก่มันกล้ามันทันอภินญายะขึ้นมาสัมโพธายะขึ้นมานิพพานายะดับนิพพานไปว่าดับความคิดดับปุ๊บพอมาถึงสัมโพธายะสัมโพธายะไปว่ารู้พร้อมเฉพาะพอแกคิดปั๊บฉันก็รู้ปั๊บเหมือนกันก็ดับปุ๊บก็ดับเข้าดับเข้าดับเข้าอีกหมดเฉยเลยบาดเนี่ยบีบข้อแอกเป็นมวยในแม่ห้องกระดาษพอความคิดดับปั๊บเนี่ยสบายทำความเพียรสบายว่างอะไรที่นี่จะรู้จักว่างอันว่างบางๆนะบ่แม่นธรรมดาเด้ว่างเต็มเด้อันนี้บ่แม่นว่างโกนซึ้งๆเด้ว่างมันคิดมาที่นี่เห็นแต่มันผ่านไปผ่านไปเฉยเห็นอาการเกิดดับเหล่านั้นผ่านไปเลยคิดทั้งวันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเขาจะให้หยุดก็สั่งหยุดเลยปิดกระแสเลยก็ยังได้เหมือนสวิตปึ๊กอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุผู้อบรมจิตอบรมอินทรีย์ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าการทำความคิดเนี่ยถ้ามันหยุดได้ทันทีเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นเนี่ยลิ้นภาษาบาลีว่าชิวหาชิวหักเคเขระลิ้นโดสังโยหิตวาเอาปลายลิ้นสะร่อมน้ำลายไว้อปักิเสเลนะวำเมยวะยะคมทิ้งโดยไม่ยากเอวังสีคังเอวังสุวะสังฉับพันทันทีทันใดจริงๆเนี่ยมันคิดอีกอย่างขึ้นมามันจะไปหันไปนี่พ้นจะไปเอาเงินเดือนหลายๆสิบเป็นแล้วเลยคิดมากโอเคไอ้มันง่ายปานเนี่ยอันนี้โอ้ยแลน้ำมันองลองโอ้ยรถเพิ่นก็จะเป็นคันงามเพิ่นซื้อเอามาขี่เอคือว่าตอนรถตัวกับกระดาษเออแต่นั้นว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ทำยังไงอยากมีสติสัมปชัญญะค่อยว่ากันใหม่ถ้าอยากมีฤทธิ์มีเดชเป็นเครื่องประดับก็พยายามสร้างอโลกสัญญาความสว่างมันมีไปมันจะสว่างมืดทุกคนนี้ปุ๊บมืดแล้วก็แจ้งมืดดิต่างแล้วมันเป็นตัวนี้จังไรก็มวนได้บัดนี้มวนบ่นอนผู้ใดบ่นอนห้ามไปกวนหมู่เด้เล่นก็มันเมื่อยจังหน่อยก็สิเบื่อดอกเบื่อผมเคยเป็นบอกให้ฟังจังหน่อยก็ได้ทำความเพียรว่าครูบาอาจารย์เพิ่นบ่มาบอกกี่ใส่ให้คักบัดนี้เจ้าของนั่งว่านั่งไป โอ้ตัวใหญ่แท้ว่ะตัวใหญ่ครับกุฏิลุกขึ้นเดินเหมือนแผ่นดินมันจะสุดก้าวไปก้าวใดคือแผ่นดินมันจะสุดแผ่นดินมันคือเก่ามันน่ะนะแต่ว่าในความรู้สึกเหมือนแผ่นดินจะสุดลงไปก้าวแต่ละก้าวกับพิษตาเบาๆเนี่ยเหมือนกระเทือนไปทั้งโลกเลยพ่อมันยังงอบานเนาะนั่งกระพริบตาทีหนึ่งเหมือนโลกกระเทือนไปหมดเลยร่างกายนี่หวั่นไหวไปหมดกระพริบตาเบาๆเหมือนโลกนี่กระเทือนไปหมดความรู้สึกทั้งหลายมันรวมกันมหคตาไปอย่างยิ่งใหญ่นั่งพอเฮ่งขึ้นไปดูหลอดไฟข้างบนดับพึบพอถอดออกมาติดอีกคือกองมามันดับโดยบังเอิญว่าหรือมันดับหย่อนกูนอคนวะดึกอีกคนนะเออเกิดมันดับเออเกิดมันพันบัวพันเก่งได้ใช่ไหมไอ้นี่ไอ้กุฏิแบบลูกบิดกุฏิปูนเท่งคืนไปใส่ตรงประตูป๊อกเล็กนี่มันเปิดได้อีกว่าลูกกันไปบังเปิดอีกดึงขึ้นมาไว้ป๊อกเอามานั่งอีกป๊อกเล็กลูกกันไปอีกห้องเปิดอีกมาใส่อีกเบิกขึ้นมามีเรื่องหนังลุกขึ้นไปที่ประตูมานั่งไปเปิดอีกมันสองสามวันจึงรู้ว่าโอ้โง่ตายแค่นอมันจึงสิบ่พระพุทธเจ้าสอนให้มาให้จังสิบ่กิเลสที่สวมหัวคือเก่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่านี่เราก็หลงทางไปเฉยๆหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาดูใหม่ความรู้ความคิดมันคิดอะไรขึ้นมาสิ่งที่ดีที่สุดคือรู้ความคิดรู้ให้ทันบ่ต้องย่างเอิ้นมันมาโลดมานั่งสมาธิครับมาเด้อว่าสันมันจะคืดอีหยังคืดมาโลดว่าสันแต่ว่าจะไปแลน้ำก่นมันไหนไม่ว่าจะไปเอาน้ำมันโลดขั้นนั่นขั้นนี่น้ำมันไหนมาเลยฉันจะรู้ฉันมันคืดบ่ได้คนมันยึกยักมากคู่กับจังสิหลังจากนั้นมันก็เป็นมวยของมันเองเหมือนเราฝึกหนูฝึกแมวทางแรงมันพันเก่งแมวน้อยหนูแลนมามันกบกับหนูพาแลนไปน้ำหนูแมวน้อยในที่สุดมันก็ปล่อยให้หนูวิ่งไปมันไม่ไหวแมวตัวเล็กพอแมวมันโตขึ้นมันคุกปั๊บทีเดียว